13ปิฐิทุกกะ1ทัศเนนะปหาตัพพทุกกะ1261สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นไฉนสังโยชน์3คือ 1. สกายทิฏฐิ 2. วิจิกิจฉา 3. ศีลัพพตปรามาส 1262บรรดาสังโยชน์3นั้นสกายทิฏฐิเป็นไฉนปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะไม่ได้รับการฝึกฝนในธรรมของพระอริยะไม่ได้เห็นสัตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษไม่ได้รับการฝึกฝนในธรรมของสัตบุรุษย่อมเห็นรูปเป็นตนหรือเห็นตนมีรูปเห็นรูปในตนหรือเห็นตนในรูปเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตนหรือเห็นตนมีวิญญาณเห็นวิญญาณในตนหรือเห็นตนในวิญญาณทิฏฐิความเห็นผิดความยึดถือโดยวิปลาสมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าสักกายทิฏฐิ1263วิจิกิจฉาเป็นไฉนปุถุชนย่อมเครือบแคลงสงสัยในพระศาสดาความกระด้างแห่งจิตความลังเลใจมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าวิจิกิจฉา1264สีลัพพตปรามาสเป็นไฉนสมณพราหมณ์ภายนอกแต่ศาสนานี้มีความเห็นว่าความบริสุทธิ์ย่อมมีได้ด้วยศีลด้วยพรตด้วยศีลและพรตดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิดความยึดถือโดยวิปลาสมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าศีลัพพตปรามาสสังโยชน์3ดังกล่าวมานี้และกิเลสที่ตั้งอยู่ในฐานเดียวกันกับสังโยชน์3นั้นได้แก่เวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุตด้วยสังโยชน์3นั้นกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่มีสังโยชน์3นั้นเป็นสมุฏฐานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรค1265สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นไฉนเว้นสภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์เหล่านั้นแล้วสภาวธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอัพยากฤตที่เหลือซึ่งเป็นกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรและที่ไม่นับเนื่องในวัฏทุกข์ได้แก่เวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์รูปทั้งหมดและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรค 2. ภาวนายะปหาตัพพทุกกะ 1266 สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3เป็นไฉนโลภะโทสะโมหะที่เหลือและกิเลสที่ตั้งอยู่ในฐานเดียวกันกับโลภะโทสะโมหะนั้นได้แก่เวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุตด้วยโลภะโทสะโมหะนั้นกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่มีโลภะโทสะโมหะนั้นเป็นสมุฏฐานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3 1267สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3เป็นไฉนเว้นสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3เหล่านั้นแล้วสภาวธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอัพยากฤตที่เหลือซึ่งเป็นกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรและโลกุตระได้แก่เวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์รูปทั้งหมดและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ทัศเนนะปหาตัพพเหตุกะทุกกะ1268สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นไฉนสังโยชน์3คือ 1. สกายทิฏฐิ 2. วิจิกิจฉา 3. ศีลัพพตปรามาส 1269บรรดาสังโยชน์3นั้นสกายทิฏฐิเป็นไฉนปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะไม่ได้รับการฝึกฝนในธรรมของพระอริยะไม่ได้เห็นสัตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษไม่ได้รับการฝึกฝนในธรรมของสัตบุรุษย่อมเห็นรูปเป็นตนหรือเห็นตนมีรูป เห็นรูปในตนหรือเห็นตนในรูปเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตนหรือเห็นตนมีวิญญาณเห็นวิญญาณในตนหรือเห็นตนในวิญญาณดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิดความยึดถือโดยวิปลาสมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าสักกายทิฏฐิ1270วิจิกิจฉาเป็นไฉนปุถุชนย่อมเคลือบแคลงสงสัยในพระศาสดาความกระด้างแห่งจิตความลังเลใจมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าวิจิกิจฉา1271ศีลพัตปรามาสเป็นไฉนสมณพราหมณ์ภายนอกแต่ศาสนานี้มีความเห็นว่าความบริสุทธิ์ย่อมมีได้ด้วยศีลด้วยพรตด้วยศีลและพรตดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิดความยึดถือโดยวิปลาสมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าศีลัพพตปรามาสสังโยชน์สามเหล่านี้และกิเลสที่ตั้งอยู่ในฐานเดียวกันกับสังโยชน์สามนั้นได้แก่เวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุตด้วยสังโยชน์สามนั้นกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่มีสังโยชน์สามนั้นเป็นสมุฏฐานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคสังโยชน์สามคือสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและศีลัพพตปรามาสสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคโลภะโทสะโมหะที่ตั้งอยู่ในฐานเดียวกันกับสังโยชน์สามนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคส่วนกิเลสที่ตั้งอยู่ในฐานเดียวกันกับโลภะโทสะโมหะนั้นได้แก่เวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุตด้วยโลภะโทสะโมหะนั้นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่มีโลภะโทสะโมหะนั้นเป็นสมุฏฐานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรค1272สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นไฉนเว้นสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเหล่านั้นแล้วสภาวธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอัพยากฤตที่เหลือซึ่งเป็นกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรและที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์ได้แก่เวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์รูปทั้งหมดและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรค 4. ภาวนายะปหาตัพพเหตุกะทุกะ 1273สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3เป็นไฉนโลภะโทสะและโมหะที่เหลือสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ส่วนกิเลสที่ตั้งอยู่ในฐานเดียวกันกับโลภะโทสะโมหะนั้นได้แก่เวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุตด้วยโลภะโทสะโมหะนั้นกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่มีโลภะโทสะโมหะนั้นเป็นสมุฏฐานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3 1274สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3เป็นไฉนเว้นสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3เหล่านั้นแล้วสภาวธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอัพยากฤตที่เหลือซึ่งเป็นกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรและที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์ได้แก่เวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์รูปทั้งหมดและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3 5. สวิตกะทุกกะ 1275 สภาวธรรมที่มีวิตกเป็นไฉนเวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุตด้วยวิตกในภูมิแห่งจิตที่มีวิตกซึ่งเป็นกามาวจรรูปาวจรและที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์เว้นวิตกแล้วสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีวิตก 1276 สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกเป็นไฉนเวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์ในภูมิแห่งจิตที่ไม่มีวิตกซึ่งเป็นกามาวจร รูปาวจรอรูปาวจรและที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์วิตกรูปทั้งหมดและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่มีวิตก 6. สวิจารทุกกะ 1277 สภาวธรรมที่มีวิจารเป็นไฉนเวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุตด้วยวิจารนั้นในภูมิแห่งจิตอันมีวิจารซึ่งเป็นกามาวจรรูปาวจรและที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์เว้นวิจารแล้วสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีวิจารณ์ 1278 สภาวธรรมที่ไม่มีวิจารณ์เป็นไฉนเวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์ในภูมิแห่งจิตที่ไม่มีวิจารณ์ซึ่งเป็นกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรและที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์วิจารณ์รูปทั้งหมดและธาตุที่มีปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่มีวิจารณ์เจตสปีติกะทุกกะ 1279 สภาวธรรมที่มีปีติเป็นไฉนเวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุตด้วยปีตินั้นในภูมิแห่งจิตที่มีปีติซึ่งเป็นกามาวจรรูปาวจรและที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์เว้นปีติแล้วสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีปีติ 1280 สภาวธรรมที่ไม่มีปีติเป็นไฉนเวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์ในภูมิแห่งจิตที่ไม่มีปีติซึ่งเป็นกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรและที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์ปีติรูปทั้งหมดและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่มีปีติ 8. ปีติสหคตทุกกะ 1281สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติเป็นไฉนเวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุตด้วยปีตินั้นในภูมิแห่งจิตที่สหรคตด้วยปีติซึ่งเป็นกามาวจรรูปาวจรและที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์เว้นปีติแล้วสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสหรคตด้วยปีติ1282สภาวธรรมที่ไม่สหรคตด้วยปีติเป็นไฉนเวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์ในภูมิแห่งจิตที่ไม่สหรคตด้วยปีติซึ่งเป็นกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรและที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์เว้นปีติแล้วรูปทั้งหมดและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่สหรคตด้วยปีติ 9. สุขสหคตทุกกะ 1283 สภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขเป็นไฉนสัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์ที่สัมปยุตด้วยสุขนั้นในภูมิแห่งจิตที่สหรคตด้วยสุขซึ่งเป็นกามาวจรรูปาวจรและที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์เว้นสุขแล้วสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสหรคตด้วยสุข 1284สภาวธรรมที่ไม่สหรคตด้วยสุขเป็นไฉนเวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์ในภูมิแห่งจิตที่ไม่สหรคตด้วยสุขซึ่งเป็นกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรและที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์สุขรูปทั้งหมดและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่สหรคตด้วยสุข 10. อุเปกขาสหคตทุกกะ 1285 สภาวธรรมที่สหรคตด้วยอุเบกขาเป็นไฉนสัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอุเบกขานั้นในภูมิแห่งจิตที่สหรคตด้วยอุเบกขาซึ่งเป็นกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรและที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์เว้นอุเบกขาแล้วสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสหรคตด้วยอุเบกขา 1286 สภาวธรรมที่ไม่สหรคตด้วยอุเบกขาเป็นไฉนเวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์ในภูมิแห่งจิตที่ไม่สหรคตด้วยอุเบกขาซึ่งเป็นกามาวจรรูปาวจรและที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์อุเบกขารูปทั้งหมดและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่ง สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่สหรคตด้วยอุเบกขา 11. กามาวัจระทุกกะ 1,287 สภาวธรรมที่เป็นกามาวจรเป็นไนขันธาตุอายตนะรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณซึ่งท่องเที่ยวอยู่นับเนื่องอยู่ในภูมิระหว่างนี้คือเบื้องต่ำกำหนดเอาอเวจีมหานรกเป็นที่สุดเบื้องสูงกำหนดเอาเทพชั้นปรนิมมิตวสวัตตีเป็นที่สุดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกามาวจร 1,288 สภาวธรรมที่ไม่เป็นกามาวจรเป็นไฉนสภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรอรูปาวจรและที่ไม่นับเนื่องในวัฏทุกข์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นกามาวจร 12. รูปาวจระทุกกะ 1,289 สภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรเป็นไฉนสภาวธรรมที่เป็นจิตและเจตสิกของผู้เข้าสมาบัติของผู้ที่กำลังอุบัติหรือของผู้อยู่เป็นสุขในปัจจุบันที่ท่องเที่ยวอยู่นับเนื่องอยู่ในภูมิระหว่างนี้คือเบื้องต่ำกำหนดพรหมโลกเป็นที่สุดเบื้องสูงกำหนดเทพชั้นอกนิทภพเป็นที่สุดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นรูปาวจร 1,290 สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรเป็นไฉนสภาวธรรมที่เป็นกามาวจรอรูปาวจรและที่ไม่นับเนื่องในวัฏทุกข์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นรูปาวจร 13. อรูปาวจระทุกกะ 1,291 สภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรเป็นไฉนสภาวธรรมที่เป็นจิตและเจตสิกของผู้เข้าสมาบัติของผู้ที่กำลังอุบัติหรือของผู้อยู่เป็นสุขในปัจจุบันที่ท่องเที่ยวอยู่นับเนื่องอยู่ในภูมิระหว่างนี้คือเบื้องต่ำกำหนดเทพผู้เข้าถึงอากาสานัญจายตนะภพเป็นที่สุดเบื้องสูงกำหนดเทพผู้เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะภพเป็นที่สุดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอรูปาวจร 1,292 สภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรเป็นไฉนกามาวจรรูปาวจรและที่ไม่นับเนื่องในวัฏทุกข์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นอรูปาวจร 14. ปริยาปันทุกกะ 1,293 สภาวธรรมที่นับเนื่องในวัฏทุกข์เป็นไฉนสภาวธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอัพยากฤตซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นกามาวจรรูปาวจรและอรูปาวจรได้แก่รูปขันธ์วิญญาณขันธ์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่านับเนื่องในวัฏทุกข์ 1,294 สภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏทุกข์เป็นไฉนมรรคผลของมรรคที่ไม่นับเนื่องในวัฏทุกข์และธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่นับเนื่องในวัฏทุกข์ 15. นิยานิกะทุกกะ1,295 สภาวธรรมที่เป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์เป็นไฉนมรรคสี่ที่ไม่นับเนื่องในวัฏทุกข์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์ 1,296 สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์เป็นไฉนเว้นสภาวธรรมที่เป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์เหล่านั้นแล้วสภาวธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอัพยากฤตที่เหลือซึ่งเป็นกามาวจรรูปาวจรและอรูปาวจรและที่ไม่นับเนื่องในวัฏทุกข์ได้แก่เวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์รูปทั้งหมดและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์ 16. นิยตทุกกะ1,297 สภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนเป็นไฉนอนันตริยกรรม5มิจฉาทิฏฐิที่ให้ผลแน่นอนและมรรค4ที่ไม่นับเนื่องในวัฏทุกข์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าให้ผลแน่นอน 1,298 สภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นเป็นไฉน เว้นสภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนเหล่านั้นแล้วสภาวธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอัพยากฤตที่เหลือซึ่งเป็นกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรและที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์ได้แก่เวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์รูปทั้งหมดและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้น17สุตระทุกกะ1299สภาวธรรมที่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเป็นไนสภาวธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอัพยากฤตซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นกามาวจรรูปาวจรและอรูปาวจรได้แก่รูปขันธ์วิญญาณขันธ์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีธรรมอื่นยิ่งกว่า1300สภาวธรรมที่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเป็นไนมรรคผลของมรรคที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์และธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่า18สรณะทุกกะ1301สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เป็นไนอกุตลมูล3คือโลภะโทสะโมหะและกิเลส ที่ตั้งอยู่ในฐานเดียวกันกับอกุตลมูลนั้นได้แก่เวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอกุตลมูลนั้นกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่มีอกุตลมูลนั้นเป็นสมุฏฐานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้1302สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เป็นไนสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากฤตซึ่งเป็นกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรและที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์ได้แก่เวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์รูปทั้งหมดและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้อภิธรรมทุกกนิกะเขปะจบ สุตตันติกะทุกกนิกะเขปะ 1. วิชาภาคีทุกกะ 1303 ธรรมที่เป็นส่วนแห่งวิชาเป็นไฉนธรรมที่สัมปยุตด้วยวิชาและธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นส่วนแห่งวิชา 1304ธรรมที่เป็นส่วนแห่งอวิชชาเป็นไนธรรมที่สัมปยุตด้วยอวิชชาธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นส่วนแห่งอวิชชา 2. วิชูปมะทุกกะ 1305ธรรมที่เปรียบเหมือนสายฟ้าเป็นไนปัญญาในอริยมรรคสามเบื้องต่ำธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเปรียบเหมือนสายฟ้า 1306ธรรมที่เปรียบเหมือนฟ้าผ่าเป็นไนปัญญาในอรหัตตมรรคอันเป็นมรรคเบื้องสูงธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเปรียบเหมือนฟ้าผ่า 3. ภาละทุกกะ 1307 ธรรมที่ทำให้เป็นพาลเป็นไฉนความไม่ละอายบาปและความไม่เกรงกลัวบาปธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทำให้เป็นพาลอกุศลธรรมแม้ทั้งหมดชื่อว่าทำให้เป็นพาล1308ธรรมที่ทำให้เป็นบัณฑิตเป็นไฉนความละอายบาปและความเกรงกลัวบาปธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทำให้เป็นบัณฑิตกุศลธรรมแม้ทั้งหมดชื่อว่าทำให้เป็นบัณฑิต 4. กัณหทุกกะ 1309ธรรมที่ดำเป็นไฉนความไม่ละอายบาปและความไม่เกรงกลัวบาปธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมที่ดำอกุตลธรรมแม้ทั้งหมดชื่อว่าธรรมที่ดำ 1310ธรรมที่ขาวเป็นไนความละอายบาปและความเกรงกลัวบาปธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมที่ขาวกุศลธรรมแม้ทั้งหมดชื่อว่าธรรมที่ขาว 5. ตัปนียทุกกะ 1311ธรรมที่ทำให้เร่าร้อนเป็นไนกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทำให้เร่าร้อนอกุตลธรรมแม้ทั้งหมดชื่อว่าทำให้เร่าร้อน 1312ธรรมที่ไม่ทำให้เร่าร้อนเป็นไฉน กายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่ทำให้เร่าร้อนกุศลธรรมแม้ทั้งหมดชื่อว่าไม่ทำให้เร่าร้อน 6. อธิวจนะทุกกะ 1313 ธรรมที่เป็นชื่อเป็นไฉนการกล่าวขานสมัญญาบัญญัติโวหารนามการขนานนามการตั้งชื่อการออกชื่อการระบุชื่อการเรียกชื่อแห่งธรรมนั้นๆธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมที่เป็นชื่อธรรมทั้งหมดชื่อว่าเป็นเหตุแห่งชื่อ 7. นิวรุตติทุกกะ 1314 ธรรมที่เป็นนิวรุตติเป็นไฉนการกล่าวขานสมัญญาบัญญัติโวหารนามการขนานนามการตั้งชื่อการออกชื่อการระบุชื่อการเรียกชื่อแห่งธรรมะนั้นๆธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นนิวรุตติธรรมทั้งหมดชื่อว่าเป็นเหตุแห่งนิวรุตติ 8. ปัญญัติทุกกะ 1315 ธรรมที่เป็นบัญญัติเป็นไฉนการกล่าวขานสมัญญาบัญญัติโวหารนามการขนานนามการตั้งชื่อการออกชื่อการระบุชื่อการเรียกชื่อแห่งธรรมนั้นๆธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นบัญญัติธรรมทั้งหมดชื่อว่าเป็นเหตุแห่งบัญญัติ 9. นามรูปทุกกะ 1316 บรรดาธรรมเหล่านั้นนามเป็นไฉนเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์และธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งนี้เรียกว่านาม 1317 รูปเป็นไฉนมหาภูตรูป4รูปที่อาศัยมหาภูตรูป4นี้เรียกว่ารูป 10. อวิชชาทุกกะ 1318 อวิชชาเป็นไฉนความไม่รู้ความไม่เห็นลิ่มคือวิชชาอกุตลมูลคือโมหะนี้เรียกว่าอวิชชา 1319 ภวะตัณหาเป็นไฉนความพอใจพบความหมกมุ่นในพบในพบทั้งหลายนี้เรียกว่าภวะตัณหา 11. ภวะทิฏฐิทุกกะ 1320 ภวะทิฏฐิเป็นไฉนความเห็นว่าอัตตาและโลกจักมีดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิดความยึดถือโดยวิปลาสมีลักษณะเช่นว่านี้เรียกว่าภวะทิฏฐิ 1321 วิภวะทิฏฐิเป็นไฉนความเห็นว่าอัตตาและโลกจักไม่มีดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิดความยึดถือโดยวิปลาสมีลักษณะเช่นว่านี้เรียกว่าวิภวะทิฏฐิ 12.สัตสตทิฏฐิทุกกะ 1322 สัตสตทิฏฐิเป็นไฉนความเห็นว่าอัตตาและโลกเที่ยงดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิดความยึดถือโดยวิปลาสมีลักษณะเช่นว่านี้เรียกว่าสัตสตทิฏฐิ 1323 อุจเฉททิฏฐิเป็นไฉนความเห็นว่าอัตตาและโลกขาดศูนย์ดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิดความยึดถือโดยวิปลาสมีลักษณะเช่นว่านี้เรียกว่าอุจเฉททิฏฐิ 13. อันตวาทิฏฐิทุกกะ 1324 ความเห็นว่ามีที่สุดเป็นไฉนความเห็นว่าอัตตาและโลกมีที่สุดดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิดความยึดถือโดยวิปลาสมีลักษณะเช่นว่านี้เรียกว่าความเห็นว่ามีที่สุด 1325 ความเห็นว่าไม่มีที่สุดเป็นไฉนความเห็นว่าอัตตาและโลกไม่มีที่สุดดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิดความยึดถือโดยวิปลาสมีลักษณะเช่นว่านี้เรียกว่าความเห็นว่าไม่มีที่สุด 14. ปุพพันตาทิฏฐิทุกกะ1326 ความเห็นปรารภส่วนอดีตเป็นไฉนทิฏฐิความเห็นผิดความยึดถือโดยวิปลาสปรารภส่วนอดีตเกิดขึ้นนี้เรียกว่าความเห็นปรารภส่วนอดีต 1327 ความเห็นปรารภส่วนอนาคตเป็นไฉน ทิฏฐิความเห็นผิดความยึดถือโดยวิปลาสปรารภส่วนอนาคตเกิดขึ้นนี้เรียกว่าความเห็นปรารภส่วนอนาคต 15. อหิวริกะทุกกะ 1328 อหิวริกะเป็นไฉนกิริยาที่ไม่ละอายต่อการประพฤติทุจริตอันเป็นสิ่งที่ควรละอายกิริยาที่ไม่ละอายต่อการประกอบบาปอกุศลธรรมนี้เรียกว่าอหิวริกะ 1329 อโนตตัปปะเป็นไฉนกิริยาที่ไม่เกรงกลัวต่อการประพฤติทุจริตอันเป็นสิ่งที่ควรเกรงกลัวกิริยาที่ไม่เกรงกลัวต่อการประกอบบาปอกุศลธรรมนี้เรียกว่าอโนตตัปปะ 16. หิวริทุกกะ 1330 หิวริเป็นไฉนกิริยาที่ละอายต่อการประพฤติทุจริตอันเป็นสิ่งที่ควรละอายกิริยาที่ละอายต่อการประกอบบาปอกุศลและธรรมนี้เรียกว่าหิวิ 1331 โอตตัปปะเป็นไฉนกิริยาที่เกรงกลัวต่อการประพฤติทุจริตอันเป็นสิ่งที่ควรเกรงกลัวกิริยาที่เกรงกลัวต่อการประกอบบาปอกุศลธรรมนี้เรียกว่าโอตตัปปะ 17. โทวัจจสตาทุกกะ 1332 ความเป็นผู้ว่ายากเป็นไฉนกิริยาของผู้ว่ายากภาวะของผู้ว่ายากความเป็นผู้ว่ายากความยึดถือข้างขัดขืนความพอใจในการโต้แย้งความไม่เอื้อเฟื้อภาวะแห่งผู้ไม่เอื้อเฟื้อความไม่เคารพและการไม่รับฟังในเมื่อถูกว่ากล่าวโดยชอบนี้เรียกว่าความเป็นผู้ว่ายาก 1333 ความเป็นผู้มีมิตรชั่วเป็นไฉนบุคคลผู้ไม่มีศรัทธาทุศีลสดับมาน้อยมีความตรณีมีปัญญาสามการเสพการส่องเสพการส่องเสพด้วยดีการคบการคบหาความภักดีความจงรักภักดีต่อบุคคลเหล่านั้นความเป็นผู้มีกายและใจโน้มน้าวไปตามบุคคลเหล่านั้นนี้เรียกว่าความเป็นผู้มีมิตรชั่ว 18. โสวัจจสตาทุกกะ 1334 ความเป็นผู้ว่าง่ายเป็นไฉนกิริยาของผู้ว่าง่ายภาวะของผู้ว่าง่ายความเป็นผู้ว่าง่ายความไม่ยึดถือข้างขัดขืนความไม่พอใจในการโต้แย้งความเอื้อเฟื้อภาวะแห่งความเอื้อเฟื้อความเป็นผู้มีความเคารพและการรับฟังในเมื่อถูกสาธรรมิกว่ากล่าวอยู่นี้เรียกว่าความเป็นผู้ว่าง่าย 1335ความเป็นผู้มีมิตรดีเป็นไฉนบุคคลผู้มีศรัทธามีศีลเป็นพหูสูตรมีจาคะมีปัญญาการเสพการส่องเสพการส่องเสพด้วยดีการคบการคบหาความภักดีความจงรักภักดีต่อบุคคลเหล่านั้นความเป็นผู้มีกายและใจโน้มน้าวไปตามบุคคลเหล่านั้นนี้เรียกว่าความเป็นผู้มีมิตรดี 19. อาปัตติกุศลตาทุกกะ 1336 ความเป็นผู้ฉลาดในอาบัติเป็นไฉนอาบัติทั้ง5กอง7กองเรียกว่าอาบัติปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิที่เป็นเหตุฉลาดในอาบัตินั้นนี้เรียกว่าความเป็นผู้ฉลาดในอาบัติ 1337 ความเป็นผู้ฉลาดในการออกจากอาบัติเป็นไฉนปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิที่เป็นเหตุฉลาดในการออกจากอาบัติเหล่านั้นนี้เรียกว่าความเป็นอยู่ฉลาดในการออกจากอาบัติ 20. สัมมาปัตติกุศลตาทุกกะ 1338 ความเป็นผู้ฉลาดในสมาบัติเป็นไฉน สมาบัติที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ก็มีสมาบัติที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ก็มีสมาบัติที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ก็มีปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิที่เป็นเหตุฉลาดในสมาบัติแห่งสมาบัติเหล่านั้นนี้เรียกว่าความเป็นผู้ฉลาดในสมาบัติ1339ความเป็นผู้ฉลาดในการออกจากสมาบัติเป็นไฉนปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิที่เป็นเหตุฉลาดในการออกจากสมาบัติเหล่านั้นนี้เรียกว่าความเป็นอยู่ฉลาดในการออกจากอาบัติ21ธาตุกุศลตาทุกกะ1340ความเป็นผู้ฉลาดในธาตุเป็นไฉนธาตุ18คือ 1. จักขุธาตุ 2. รูปธาตุ 3. จักขุวิญญาณธาตุ 4. โสตธาตุ 5. สัทธธาตุ 6. โสตวิญญาณธาตุ 7. คานธาตุ 8. คันธธาตุ 9. คานวิญญาณธาตุ 10. ชิวหาธาตุ11รัสธาตุ12จิวหาวิญญาณธาตุ13กายธาตุ14โพธัพพธาตุ15กายวิญญาณธาตุ16มโนธาตุ17ธรรมธาตุ18มโนวิญญาณธาตุปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิที่เป็นเหตุฉลาดในธรรมเหล่านั้นนี้เรียกว่าความเป็นผู้ฉลาดในธาตุ1341ความเป็นผู้ฉลาดในมนสิการเป็นไฉนปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิที่เป็นเหตุฉลาดในการพิจารณาธาตุเหล่านั้นนี้เรียกว่าความเป็นผู้ฉลาดในการพิจารณา22อายตนะกุศลตาทุกกะ1342ความเป็นผู้ฉลาดในอายตนะเป็นไฉนอายตนะ12คือ 1. จักขายตนะ 2. รูปายตนะ 3. โสตายตนะ 4. สัทธายตนะ 5. คานายตนะ 6. คันธายตนะ 7. ชิวหายตนะ8รสายตนะ9กายายตนะ10โพธัพพายตนะ11มนายตนะ12ธัมมายตนะปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิที่เป็นเหตุฉลาดในอายตนะแห่งอายตนะเหล่านั้นนี้เรียกว่าความเป็นผู้ฉลาดในอายตนะ1343ความเป็นผู้ฉลาดในปฏิจจสมุปบาทเป็นไฉนปฏิจจสมุปบาทที่ว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉะนี้ปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิในปฏิจจสมุปบาทนั้นนี้เรียกว่าความเป็นผู้ฉลาดในปฏิจจสมุปบาท23ฐานกุศลตาทุกกะ1344ความเป็นผู้ฉลาดในฐานะเป็นไฉนธรรมใดๆเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความบังเกิดแห่งธรรมใดๆลักษณะนั้นๆเรียกว่าฐานะปัญญากิริยาที่รู้ชัด ความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิในฐานะนั้นนี้เรียกว่าความเป็นผู้ฉลาดในฐานะ 1,345 ความเป็นผู้ฉลาดในอัตถานะเป็นไฉนธรรมใดๆไม่เป็นเหตุไม่เป็นปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งธรรมใดๆลักษณะนั้นๆชื่อว่าอัตถานะปัญญากริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิในอัตถานะนั้นนี้เรียกว่าความเป็นผู้ฉลาดในอัตถานะ24อาชวทุกกะ 1,346 ความซื่อตรงเป็นไฉนความซื่อตรงความไม่คดความไม่งอความไม่โค้งนี้เรียกว่าความเป็นผู้ซื่อตรง 1,347 ความอ่อนโยนเป็นไฉนความอ่อนโยนความละมุนละไมความไม่แข็งความไม่กระด้างความเจียมใจนี้เรียกว่าความอ่อนโยน25ขันติทุกกะ 1,348 ขันติเป็นไฉนความอดทนกิริยาที่อดทนความอดกลั้นความไม่ดุร้ายความไม่เกรียวกราดความแช่มชื่นแห่งจิตนี้เรียกว่าขันติ 1,349 โสรัจจะเป็นไฉนความไม่ล่วงละเมิดทางกายความไม่ล่วงละเมิดทางวาจาความไม่ล่วงละเมิดทางกายและทางวาจานี้เรียกว่าโสรัจจะแม้ความสำรวมในศีลทั้งหมดก็ชื่อว่าโสรัจจะ26สาขัลยทุกกะ 1,350 ความมีวาจาอ่อนหวานเป็นไฉนวาจาใดเป็นปมเป็นกากเผ็ดร้อนต่อผู้อื่นเกี่ยวผู้อื่นไว้ยั่วให้โกรธไม่เป็นไปเพื่อสมาธิละวาจาเช่นนั้นเสียวาจาใดไร้โทษสบายหูไพเราะจับใจเป็นวาจาของชาวเมืองเป็นที่เจริญใจของชนหมู่มากกล่าววาจาเช่นนั้นความเป็นผู้มีวาจาอ่อนหวานความเป็นผู้มีวาจาสละสลวยความเป็นผู้มีวาจาไม่หยาบคายในลักษณะดังกล่าวมานั้นนี้เรียกว่าความมีวาจาอ่อนหวาน 1,351 การปฏิสันถานเป็นไฉนปฏิสันถานสองคืออามิสสปฏิสันถานและธรรมปฏิสันถานบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีปฏิสันถานด้วยอามิสหรือมีปฏิสันถานด้วยธรรมนี้เรียกว่าปฏิสันถาน27อินทริเยสุอคุตตะทวารตาทุกกะ 1,352 ความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นไฉนภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เห็นรูปด้วยตาแล้วรวบถือแยกถือไม่ปฏิบัติเพื่อสำรวมจักขุนสีซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้บาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้ไม่รักษาจักขุนสีไม่ถึงความสำรวมในจักขุนสีฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องด้วยโผฏฐัพพะด้วยกายรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วรวบถือแยกถือไม่ปฏิบัติเพื่อสำรวมมนินทรีย์ซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้บาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้ไม่รักษามนินทรีย์ไม่ถึงความสำรวมในมนินทรีย์ความไม่คุ้มครองกิริยาที่ไม่คุ้มครองความไม่รักษาความไม่สำรวมนี้เรียกว่าความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย 1,353 ความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคเป็นไฉนภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ไม่พิจารณาโดยแยบคายบริโภคอาหารเพื่อเล่นเพื่อความมัวเมาเพื่อประเทืองผิวเพื่อความอ้วนพีความเป็นผู้ไม่สันโดษความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณความไม่พิจารณาในการบริโภคนั้นนี้เรียกว่าความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภค28อินทริเยสุคุตตะทวารตาทุกกะ 1354ความเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นไฉนภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เห็นรูปด้วยตาแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมในจักขุนสี่ซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้บาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้ย่อมรักษาจักขุนสี่ย่อมถึงความสำรวมในจักขุนสี่ฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องด้วยโพธิภพด้วยกายรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมในมนินทรีย์ซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้บาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้ย่อมรักษามนินทรีย์ย่อมถึงความสำรวมในมนินทรีย์ความคุ้มครองกิริยาที่คุ้มครองความรักษาความสำรวมนี้เรียกว่าความเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย 1355 ความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคเป็นไฉนภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายว่าเราบริโภคอาหารไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อความมัวเมาไม่ใช่เพื่อประเทืองผิวไม่ใช่เพื่อให้อ้วนพีแต่เพื่อกายนี้ดำรงอยู่ได้เพื่อให้ชีวิตตินทรีย์เป็นไปเพื่อบำบัดความหิวเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์โดยอุบายนี้เราจักกำจัดเวทนาเก่าเสียได้และจักไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นความดำรงอยู่แห่งชีวิตความไม่มีโทษและการอยู่โดยผาสุกจักมีแก่เราดังนี้แล้วจึงบริโภคอาหารความสันโดษความรู้จักประมาณการพิจารณาในโภชนาหารนั้นนี้เรียกว่าความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภค 29. มุทธสัจจะทุกกะ 1356 ความเป็นผู้มีสติหลงลืมเป็นไฉนความระลึกไม่ได้ความไม่ตามระลึกความไม่หวนระลึกความระลึกไม่ได้อาการที่ระลึกไม่ได้ความทรงจำไม่ได้ความเลื่อนลอยความหลงลืมนี้เรียกว่าความเป็นผู้มีสติหลงลืม 1357 ความเป็นผู้ไม่มีสัมปชัญญะเป็นไฉนความไม่รู้ความไม่เห็นลิ่มคืออวิชชาอกุตลมูลคือโมหะนี้เรียกว่าความเป็นผู้ไม่มีสัมปชัญญะ 30. สติสัมปชัญญะทุกกะ1358สติเป็นไฉนสติความตามระลึกความหวนระลึกสติกิริยาที่ระลึกความทรงจำความไม่เลื่อนลอยความไม่หลงลืมสติสตินสีสติพละสัมมาสตินี้เรียกว่าสติ1359สัมปชัญญะเป็นไฉนปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐินี้เรียกว่าสัมปชัญญะ 31. ปฏิสังขานภละทุกกะ 1360 กำลังคือการพิจารณาเป็นไฉนปัญญากริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐินี้เรียกว่ากำลังคือการพิจารณา1361กำลังคือภาวนาเป็นไฉนการเสพการเจริญการทำให้มากซึ่งกุศลธรรมนี้เรียกว่ากำลังคือภาวนาแม้โพชฌงค์7ก็เรียกว่ากำลังคือภาวนา32สมถวิปัสสนาทุกกะ1362สมถะเป็นไฉนความตั้งอยู่แห่งจิตสัมมาสมาธินี้เรียกว่าสมถะ1363วิปัสสนาเป็นไฉนปัญญากริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายและความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐินี้เรียกว่าวิปัสสนา33สมถะนิมิตตทุกกะ1364นิมิตแห่งสมถะเป็นไฉนความตั้งอยู่แห่งจิตสัมมาสมาธินี้เรียกว่านิมิตของสมถะ 1365นิมิตแห่งความเพียรเป็นไฉนการปรารภความเพียรทางใจสัมมาวายามะนี้เรียกว่านิมิตแห่งความเพียร34ปักคาหะทุกกะ1366ความเพียรเป็นไฉนการปรารภความเพียรทางใจสัมมาวายามะนี้เรียกว่าความเพียร1367ความไม่ฟุ้งซ่านเป็นไฉนความตั้งอยู่แห่งจิตสัมมาสมาธินี้เรียกว่าความไม่ฟุ้งซ่าน35สีลวิปัตติทุกกะ1368ความวิบัติแห่งศีลเป็นไฉนการล่วงละเมิดทางกายการล่วงละเมิดทางวาจาการล่วงละเมิดทางกายและทางวาจานี้เรียกว่าความวิบัติแห่งศีลความเป็นผู้ทุศีลแม้ทั้งหมดก็ชื่อว่าความวิบัติแห่งศีล1369ความวิบัติแห่งทิฏฐิเป็นไฉนความเห็นว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลยันที่บูชาแล้วไม่มีผลการเส้นสวงไม่มีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วก็ไม่มีไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้ามารดาไม่มีคุณบิดาไม่มีคุณสัตว์ที่เกิดผุดขึ้นไม่มีสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งก็ไม่มีในโลกดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิดความยึดถือโดยวิปลาสมีลักษณะเช่นว่านี้เรียกว่าความวิบัติแห่งทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดก็ชื่อว่าความวิบัติแห่งทิฏฐิ36สีลสัมปทาทุกกะ1370ความสมบูรณ์แห่งศีลเป็นไฉนความไม่ล่วงละเมิดทางกายความไม่ล่วงละเมิดทางวาจาความไม่ล่วงละเมิดทางกายและทางวาจานี้เรียกว่าความสมบูรณ์แห่งศีลศีลสังวรแม้ทั้งหมดก็เรียกว่าความสมบูรณ์แห่งศีล1371ความสมบูรณ์แห่งทิฏฐิเป็นไฉนความเห็นว่าทานที่ให้แล้วมีผลยันที่บูชาแล้วมีผลการเส้นสวงมีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วมีโลกนี้มีโลกหน้ามีมารดามีคุณบิดามีคุณสัตว์ที่เกิดผุดขึ้นก็มีสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งมีอยู่ในโลกดังนี้ปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิมีลักษณะเช่นว่านี้เรียกว่าความสมบูรณ์แห่งทิฏฐิสัมมาทิฏฐิแม้ทั้งหมดก็เรียกว่าความสมบูรณ์แห่งทิฏฐิ37สีลวิสุทธิทุกกะ1372ความหมดจดแห่งศีลเป็นไฉนความไม่ล่วงละเมิดทางกายความไม่ล่วงละเมิดทางวาจาความไม่ล่วงละเมิดทางกายและทางวาจานี้เรียกว่าความหมดจดแห่งศีลศีลสังวรแม้ทั้งหมดก็เรียกว่าความหมดจดแห่งศีล1373ความหมดจดแห่งทิฏฐิเป็นไฉนญาณเป็นเครื่องรู้ว่าสัตว์มีกรรมเป็นของตนญาณที่สมควรแก่การอย่างรู้อริยสัจญาณของท่านผู้พรั่งพร้อมด้วยมรรคญาณของท่านผู้พรั่งพร้อมด้วยผล38ทิฏฐิวิสุทธิโขปนะทุกกะ1374ที่ชื่อว่าความหมดจดแห่งทิฏฐิได้แก่ปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิ1375ที่ชื่อว่าความเพียรของบุคคลผู้มีความเห็นหมดจดได้แก่การปรารภความเพียรทางใจสัมมาวายามะ39สังเวชนียฐานะทุกกะ1376ที่ชื่อว่าความสลดใจได้แก่ญาณที่เห็นชาติโดยความเป็นภัยญาณที่เห็นชราโดยความเป็นภัยญาณที่เห็นพยาธิโดยความเป็นภัยญาณที่เห็นมรณะโดยความเป็นภัยชื่อว่าฐานะ เป็นที่ตั้งแห่งความสลดใจได้แก่ชาติชราพยาธิและมรณะ1377ที่ชื่อว่าความเพียรโดยแยบคายของบุคคลผู้สลดใจได้แก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้ยังฉันทะให้เกิดพยายามปรารภความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อทำบาปอกุศลธรรมอันยังไม่เกิดไม่ให้เกิดเพื่อละบาปอกุศลธรรมอันเกิดแล้วเพื่อทำกุศลธรรมอันยังไม่เกิดให้เกิดเพื่อความตั้งมั่นไม่เลอะเลือนพิโยภาพไพบูลย์เจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมอันเกิดแล้ว40อสันตุตติตากุศลธรรมทุกกะ1378ที่ชื่อว่าความไม่สันโดษในกุศลธรรมได้แก่ความพอใจยิ่งขึ้นไปของบุคคลผู้ไม่สันโดษในการเจริญกุศลธรรม1379ที่ชื่อว่าความเป็นผู้ไม่ท้อถอยในความเพียรได้แก่ความเป็นผู้กระทําโดยเคารพความเป็นผู้กระทําติดต่อความเป็นผู้กระทําไม่หยุดความเป็นผู้ประพฤติไม่ย่อหย่อนความเป็นผู้ไม่ทิ้งฉันทะความเป็นผู้ไม่ทิ้งทอดทุระความเสพความเจริญการกระทําให้มากเพื่อความเจริญแห่งกุศลธรรม41วิชชาทุกกะ1380ที่ชื่อว่าวิชชาได้แก่วิชชา3คือ 1. วิชชาคือปุพเพนิวาสานุสติญาณ 2. วิชชาคือจตูปปาตญาณ 3. วิชชาคืออาสวัคคยญาณ 1381 ที่ชื่อว่าวิมุตติได้แก่วิมุตติ2คืออธิวิมุตติแห่งจิตหมายถึงสมาบัติ8และนิพพาน42คเยยานทุกกะ1382ที่ชื่อว่าความรู้ในอริยมรรคได้แก่ความรู้ของท่านผู้พรั่งพร้อมด้วยมรรคจิต1383ที่ชื่อว่าความรู้ในอริยผลได้แก่ความรู้ของท่านผู้พรั่งพร้อมด้วยผลจิตสุตตันติกะทุกกะนิเขปะจบนิเขปกันจบ